سورة التوبة درس نمبر ديرشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي ندي دپارا د پیغمبر والذین آمنوا او نا دپارا دا کسانو چی ایمان راوڑے دے ای استغفروا للمشرکین چه بخانه وغاری د پار د مشرکینو ولو کانو اولی قربا گر کوي خوندان د خپل ولای من بعد ما تبین لهم پس تاغنا چې ښکار شو دی تا انهم دی چې دی اصحاب الجحیم خوندان د ور دی. سورۃ التوبه اخیری سلورم ایسا بیانیگی او پدی کې سلورم خبره دلته ذکر کیږي او د دې نمخ کې درې خبرې ذکر شوې ټول شپږ خبرې پکې کې ذکر کیږي. نو درې چې کم ذکر شوې نو په هغې کې ړومبی درې اقسام د مؤمنانو مجاهدین قاعدین مسرعین بالتوبه قاعدین متکاسلین بالتوبه او ورپسې دویمه خبره د پاره د تقسیم هغه دا چې بعضې افعال د منافقینو هغه یې ذکر کړه د پاره د څه د پاره د دې چې د داسې افعالو نه ځان بچو ساتئ مؤمنانو. 101 او 107 نمبر آیات کې د هغې ذکر وکړو. دریمه خبره ترغیب الى الجهاد ترغیب د پاره د جهاد 111 نمبر آیات کې. نو اوس دلته په دې آیات کریمه کې نهی عن الاستغفار للمشرکین من راغله د پاره د څه د پاره د استغفار یعنی د بخښنې غوښتلو د مشرکینو د پاره. آیا دا په ژوند کې د هغې د پاره دعا غوښتی شي که نه شي غوښتی؟ نو په ژوند کې د کافرانو دپاره دعا غوښتی شي ځکه چې نبی علیه السلام الله تبارک و تعالی نه دعا کوي اللهم اهدی احد العمرین. یا الله په دوو عمرو کې یو عمر ته چې کوم دی هدایت د دین نصیب کې څوک څوک یو عمرو بن حشام چې ابو جهل دی د هغه نوم سره عمرو بن حشام عمرو وو وسر رازی عین میم ری وو عمر لیکلی شي په لیکلو کې امرو لیکلی شي ورته ویلی شي سو عمر وو به وسره لیکي. نو یو عمر بن حشام او بل عمر بن الخطاب. نو الله تبارک وتعالی ته د زړونو حالت معلوم دی. الله د عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې هغه ته توفیق نصیب کړه اسلام. نو په ژوند ولا غوښتی شوې دغه رنګ نبی علیه السلام چې طائف ته لاړ او په طائف کې ورپسې ماشومان کړه او په ګټو باندې ویشته نبی علیه السلام دعا څه کوي چې د هغې نه واپس شو اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. یا الله زما قوم ته هدایت وکړي ځکه چې دی نه پوهېږي د نه پوهې د وجې نه زه وویشتم که دی پوهېدې نو دی به زه ولې ویشتم خو نه پوهېږي نه پوهه دي. یا الله ته ورته توفیق نصیب کړي سړی نه وینې پوهېږي واړه ورپسې کې لیونۍ ورته وایي او کوم ځای نه تلي طائف ته په هغه وخت کې مزلونه څومره ګران او بیا ته په خپل وطن باندې یو داسې پیغمبر چې الله تبارک وتعالی څومره لویه مرتبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړې مونږ وایي یاره مونږ په جومات کې څوک نه پرېږدي مونږ خلک راته پنجپیریان وایي خلک راته وابیان وایي وته وګوره پیغمبرانو سره څه شوي دي. په یو ورځ کې بني اسرائیلو تقریبا څه د پاسه سلویخ انبیا چې کم دی نو قتل کړی دي په یو ورځ کې در بازار د ګرمېدو پورې. بازار څه ټایم ګرمېږي؟ نه هو لسو بجو کې بازار بیا ګرمي. تر هغې پورې څه د پاسه سلویخ انبیایي وجلي دي. یو به راته ورته به وي د الله خبره ومنئ وي خا ته وي بله خبره نه کړه ویلې وجنئ بل به راپاسېد هغه به ورته دا خبره کوله. نو او کدا تاسو ډیر لري غنئ نستا په ملک چې په دې لګ دوران کې په علما د حق فرست سمره چې کم دې سختای تیر شوي ستاسو د سترګو د وړاندې دي چې زمونږ په ملک کې حق فرست علما کرام سمره قتل شو. د څه د وجې نه قتل کیږي؟ چې هغې د الله د کتاب او د پیغمبر صحیح طریقې بیانوي او خلکو نه د آمدنۍ چې جیب ته کوم راځي که هغه د حکومت خلک دی که هغه د پیرانو دي که هغه مولیان دي د هغې چې کوم آمدن ته خطرئ د هغې آمدن د بچ کولو دپاره دا دنیا لعنتي ده. د دې دپاره خلکو څه څه وکړه د دین په جامه کې به ځان ښکاره کړي او د دین صحیح خلک نه پرېږدي او د دین په دروغو په جامه چې ځان ته اچولي هغه به چې کوم دی نو ځان ته یو ډېر غټ علم وایي او ډېر ځان ته به غټ پوه وایي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلته د خپل پیغمبر دپاره وفرمایل او د مؤمنانو دپاره چې دا نه دي په کار د یو مؤمن او د پیغمبر دپاره چې هغې د مشرکانو دپاره بخانه وغواړي خو کله پس د مرګ نه چې یا الله ته ورته اوس بخانه وکړي په دنیا کې ولا یا الله ته هدایت موږ نه نوم وایو یا الله ټولو کافرانو ته هدایت نصیب کړي چې څنګه وایي ته ځان له جنت خوښی داسې د بل چا دپاره هم خوښ کړه او د مسلمان په زړه کې دا یو جذبه پرتی قدرتي طور دی ستاسو د ټولو چیره موږ د الله تبارک وتعالی د دین دپاره کوم کوشش کوو د دې دپاره یې کوو چې دنیا کې هدایت عام شي. دا صحیح ده که نه ده؟ دا موږ چې اوس قرآن ته ناست یو څه دپاره ناست یو او دا تاسو چې ناست یئ څه دپاره ناست یئ؟ د دې دپاره چې د الله کتاب چې کوم دی نو خلکو ته ورسي او د خلکو نه هغه تیاره د شرک تیاره د کفر تیاره د جهالت د ناپوهۍ تیاره د رسم و رواجونو هغه سې کوم دی زموږ نه لرې شي او موږ کې رڼا د الله د وحدانیت د الله د کتاب د الله د اسلام د الله د پیغمبر د تابعدارۍ راشي. نو د دې وجې نه په جوان والا د هدایت لپاره موږ ټول مسلمانان غواړو چې یا الله تبارک وتعالی هدایت نصیب کړي د خلکو. نو د دې وجې نه دا چې د مرګ نه پس بیا ولله دوا نشي غوښتی چې الله ته ورته اوس بخنه وکړي د مشرک دپاره دوا نشتی. ولو کانو اولی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولای که ډیر خپل دي خو چې د شرک په حالت کې لاړو تا ته ښه پته ده مسله دې ورته بیان کړې ده او بیا دې هم بابا لځي بیا هم دې عرس لځي بیا هم دې هلته لالی کوي بیا هم دې چې کوم دی په هغه سیزونو کې شاملېږي اگر که پلار دې ولې نه دی بخانه به وله نه غواړي بیا که توبه وباسله اگر که د مرګ نه سوره منټ مخکې د مرګ نه درې منټه مخکې خو چې توبه وباسله بعض مال دغه سیزون نه نبی علیه السلام چا سکه راغلی و چې کله وپات کېده خپل تره سکه راغی ورته وی تره دا د توحید کلمه ووایه زه به د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دې خبرې ګواهي ورکوم چې یا الله ستا کلمه د توحید یې ویلې وه. د مرګ په وخت کې کوم چایا د باباګانو نه توبه وباسله چې یا الله تبارک وتعالی ولی مرګ خو هیڅ چاته پته نه لګي سمنټ مخ کې دا چاته پته نه لګي اگر کستا چې کم دی نو تا ته مرګ راغلی خو داسې ډېر خلک تاسو ولیدل چې د مرګ په بستره په میاشتو پراته دي روغ شوي دي که نه دي روغ شوي؟ روغ شوي دي. نو مرګ خو په سخته نه دی که ته وایي چې پلان کې ډېر سخت دی مړه بس مرګ ورته حاضر دی د مرګ پته نه لګي. نو که د مرګ نه مخکې درې منټه د ته پته نه لګېده چې زه مړېږم درې منټه مخکې توبه وباسله هغه دپاره بیا دوا غواړه اگر که یو منځ ورته ور نصیب نه شه خو چې توبه وباسله او کلمه د توحید صحیح طریقې سره ومنله مستيقنا بها قلبه چې زړه یې پرې مطمئن و چې د الله نه بغیر دا څورم خلک چې د پرشتو پورې د پیغمبرانو پورې د بزرګانو پورې د اولیاء کرام پورې دا را مدد کوي دا هیڅ نه شي کولی. یو الله تبارک وتعالی هغه خالق مالک رازق عزت ورکوونکي ذلت ورکوونکي په غیب پوه هر ځای کې موجود دار چا په حال خبردار دا ټولې خبرې د یو الله تبارک وتعالی دپاره دي. ویمن ولو كانوا اولي قربا اگر کوي خوندان د خپل ولې من بعد ما تبين لهم پستاغ نه شکاره شو دیتا سو انهم اصحاب الجحيم چې دي دي خوندان د جهنم چې تخکاره پته ولګي د جدي کوپر سره لړ د کوپر سره پتلو کې په جهنم کې شک مکوا او بخانه خو لشتینا وما كان استغفار ابراهيم او نو بخانه د ابراهيم عليه السلام لابي د پاره د خپل پلار الا عن موعده مگر دیو نیټه پوره وعدها اياه چې وعده کړی وعده د سره فلما تبين لون ارکل چې خکار شدتا انه عدو لله چې دا پلار د دشمن د الله تعالی دی تبرا منو نو بیزار شه د دنا او د دوا غختلو د دنا ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام لا اواح حليم اجزي كون کې برداشت والو دلته خبر او شو چې د مشرک ته پاره به بخانه نه غواړي نو خلکو په دلیل کې وی چې ولی ابراهيم عليه السلام چې پلار مشرک او د وای ولا غخته نه الله تبارک وتعالى وینا ابراهيم عليه السلام ولا غختلا خو تر دې یو وخت پورې او چې کله وته پته ولګې چې دا دشمن د الله تعالی دی حق بالکل نه قبلې دا غې نه پس بیزاره شوی دی بیا او یادا چې دنیا نه کله پلارې تل دی بیا ول د بخانه سوال نه کړي نو د دې وجه نه دی ابراهيم عليه السلام دغه دعا سورۃ المریم کې 47 نمبر آیات کې اومه فرمایي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا زرد چې زو استاد پاره د الله نه بخانه غواړم زکه چې الله په ما باندې مهرباني کوونکی دی پلار د پاره وای دارنګي په سورۃ الابراهيم کې اومه 41 نمبر آیات کې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله زما ها مور پلار او بخي نو دغه دوا اومه چې کوم دی نو د ابراهيم عليه السلام نه 41 نمبر آیات کې او سورۃ الشعراء کې اوم راځي واغفر لي ابي بخنه او کې زما پلار تا انه کان من الضالين زکه چې دی کان په معنا ده دی یقینا دی دی گمراه په دنیا کې نو د گمراه نه هدایت لار او تراولې یا الله تبارک وتعالى ته هدایت وکي قصوره التوبه تاسو ته ویلې سویم سورت په نزول کې دا یو سل دی لسم سورت ته اخیری سورتونه دی دا نه پس یو سورت بس نازل شوه دی نو پدې کې الله تبارک وتعالى فرمایل کسو کې تراس کوي چې ابراهيم عليه السلام د مشرک پلار د پاره بخانه غوخته د مرګ نه پسې نه د غوخته الله تبارک وتعالى وي دا دنیا کې تر د یو وخت پورې چې نیټه د سره یې خو چې زبر تعالی د الله تبارک وتعالى په حضور کې دعاګانې غواړم چې ته هدایت تراشې نو هغه پورې ولا هدایت نه دعا غوخته ده خو چې سره د دینا هغه په خپل ار څومره دلایل ورته بیان کړ دغه باوجود ایمان نه لرلو بیا ول دوان د غوختي یادا چې دنیا نه لړ بیا ول دوان د غوختي وما كان الله ندي الله تعالی ليذل قوما چې مهر د گمراهي وي په یو قوم باندې بعد از هداهم پس تاغنا چې توفیق ور کړی وي ورتا حتا تر دې پوره يبين لهم چې بیان کړی دي تا ما يتقون هغه چې دي ځان ساتي پاره سره ان الله کینن الله تعالی چې دي بكل شيء عليم فارش زمانه فوادم دلتا وما كان الله ليذل قوما ندي الله تبارك وتعالى چې مهر د گمراهي وي په یو قوم باندې او بیا پرمای بعد از هداهم پس تاغنه چې توفیق ورکړي وي الله تعالی حتا تر دې پوري يبين لهم چې بیان کی دیتا ما یتقون اغا چې دی په ځان ساتي تر دې پوري چې بیان کړی دیتا اغا چې دی ځان ساتي دا غینا الله تبارک وتعالى ورته اغا خبره چې په هغه باندې دې ځان دو الله تبارک وتعالى د خلاف او د نافرمانی نه بچ کی تر اغه پوري چې کم دی الله تبارک وتعالى ورته دا ښکاره کی او دا رنگ منګه تاسو ته وګوره چې کله یو سړی یو کار کوي په دې ځړ کې چې هغه کار خلاف د شریعت نه نو اړه راوچت شي ویره د دې خبرې تپوسو که شک ماته پکې راځي اسې نه چې دا خبره چرته حلال وي که حرام وي نو الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه د انسان د پوهې دپاره اسباب رالیږلي دي او هغه اسباب کې د ټولو نو چت سبب چې کوم دی ادا الله تبارک وتعالى کتاب دی چې په دې کې مونږه تاسو ته بیان کړی دی چې د کوم سيزونه زمونږ د علاقت ته پاره دي نه ځان بچ کوي. علاقت د څه شي؟ علاقت د دین چې کوم زمونږه کیږي په هغه معنی د هغه سيزونه نه مونږ خبر کړیو. علاقت د دنیا چې کوم زمونږه راځي د هغه سيزونه نه الله تبارک وتعالى مونږه خبر کړیو او مونږه پوه کړیو. نو په دې باندې د ځان ساتي دارنګي چې د دې نه ځان اوساتي په څه باندې دارنګي اظهار د حجت او اظهار د حق چې کوم نه چې الله تبارک وتعالى سو پورتا ته اظهار د حجت چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو دلیلی چې هغه بیان شي چې یره د دې دلیل نه پس اوستا حق نه جوړیږي چې ته د حق په مقابله کې د دروغو د میمانه خبره ومني. یو دا نو دې سره سړی ته اظهار د حجت کیږي او اظهار د حق دا دی چې الله تبارک وتعالى اظهار د حق کړی دی. رسته څوک شپوي او شپې ته څوک رزوي دا ولې تا ته دا دلیل میلاو شوی دی چې نور نی راختی دلی او تور صادر په دې ملک غوړېدلی ار سړی وي یره دا شپه ده او چې نور راوخی چې سترګه د هغې نه پس خلک وي دا رس شورو شوه. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى دغ کسې اسلام کې او په دین کې اظهار د حق چې کوم دی نو هغه خلکو ته ښکاره کړی دی. نو د دې د پوی نه چې هغه اظهار د حجت دی اظهار د حق دی د دې نه مخکې مهر د ګمراهۍ د الله تعالی د چا په زړه باندې نه وي خو چې سره د حجت نه دی اوس خلاف چلیږي. تا ورته د قرآن مسله وکړه او بیا دې هم باباله روان دی بیا هم غیر الله نه غواړي بیا هم چې کوم دی د خدای توپ صفتونه بل چاله وي او بیا هم د شیطان په لار روان دی او بیا هم د ګمراهۍ په لار روان دی او تا ورته حق کاره کړی دی دی بیا هم باطل پسې روان دی. نو بیا په داسې سړي باندې څه ولګي؟ مهر د ګمراهۍ پې ولګي. نو د دې وجې نه الله پاک مکر د ګمراهۍ نه لګي تر دې پورې چې بیان کړي دي تا هغه سيزونه چې دی پې ځان بچ کی چې دی پې ځان بچ ساتي یتقون چې ځان پې بچ ساتي. ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی په هر شي زمانه پوه دی. مقصد دا چې اشاره دی تشوا چې کوم خلکو د ممانعت نمخ کی په دې کې دا اشاره هم ده چې د ممانعت نمخ کی د مشرکین حق کې د استغفار دعاګانې کړې دي په هغه مؤاخذه نشته ولی چې لمنه نه وراغلی. نو د منه نمخ کی کچا مشرک ته پاره بخانه غوختی نو په هغه باندې سمواخذه نشته. خود اطلاع کولو نه پس چې الله اطلاع په قرآن کې ورکړه او د هغې نه پس توست مشرک ته پاره چې په شرک کې تللی دی او بیا ولا ته دعا د استغفار غواړې بیا مواخذه شته ولی چې الله منه رالیږلې ده. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لهو ملک السماوات دی الله لره اختیار بر د اسمانونو دی والارض او ښکته د ځمکې دی یحیی و یمیت د الله جوندي کول کوي او مړ کول کوي. وما لكم من دون الله نشته استاوز دو پارا سیوا دا الله تعالی نام ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک او امدادی چی سلطنت تا اللہ تعالی دے دا غو حکم باپا دی سلطنت کی چلی گی. نو چی مالک تا اسمان نو دا زمک دین سلطنت تا چا شا سلطنت تا اللہ شا. نو چی سلطنت تا اللہ دے دا غو حکم باپا کی چلی گی چی کم احکام ناپیس کری بغیر د چا د رعایت کولو نه عمل کې براوستلی شي ځکه چې د الله نه بغیر څوک ولی او الله نه بغیر بل څوک امدادي نشته. نو د دې وجې نه چې د کوم احکام حکم یې کړي هغه په کار دي چې په خپل خپل ځای باندې راوړلی شي ځکه چې برا وخته ټول اختیار د الله تعالی دی او استاد مرګ او د ژوند په تا کې دا سا تلل او راتلل دا د چا په اختیار کې دي دا الله تعالی په اختیار کې دي. نو الله تبارک وتعالى چې دا په اختیار کې دي نو دا غي الله تبارک وتعالى نه علاوه بل څوک چرتا معاون بنشي او نه وستا څوک امدادي شي. لقد تاب الله علی النبی تحقیق مهرباني کړی دی الله علی النبی په پیغمبر باندې والمهاجرین او په مهاجرینو باندې والانصار او په انصارو باندې الذين اتبعوه عاکسانو چې تابعداري وکړه د پیغمبر فی ساعت العسرت پاغا ساعت د سختای کې په هغه وخت د سختای کې من بعد ما کاد یزیو پستاغنا قریبو چې گاګشو وزړونه فریق منهم دی ویډل د دینه ثم تاب علیهم بیا مې ربانی وکړه په دې باندې انو د الله تعالی چې دی بهم رؤوف الرحیم په دې باندې مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی د الله تعالی بشمار رحمتونه او بشمار مهربانی په چا په خپل پیغمبر باندې او په صحبت د پیغمبر چې هغه سوکو د پیغمبر سره مهاجرینو او انسوارو چې د پیغمبر تابعداری په هغه سخ وخت کې وکړه. د عزوه تبوک کې سخته ګرمي وه چې کله نبی علیه السلام غزوه تبوک کوم ځای ته تللو د شام او دارنګې د سعودیه په منځ کې وګوره څومره لویه لار ده او څومره لوی سفر دی. نو دا په هغه سخته ګرمۍ کې دغه سفر و او موسم د کجورو د پرې کولو کجورې پخې شوې وې او دارنګې د اسباب هم کمی و داسې اسباب هم نو د غټ سلطنت مقابله کې چې کوم دی جنګېدلو او تللو د سفر تکلیفونه و د خوراک تکلیفونه و د سوارلو چې کوم دی کمی و نو قریب و چې د دې دومره تکلیفونو د وجې نه د خلکو زړونه کاږه شوې وې. الله تبارک وتعالی وی دیر زرا مجاهدین د نبی علیه السلام سره تیار شو پای کې چې کم دې پشمیر اتیاو پورې کسان منافقین چې کم دې په مدینه کې په بانو شانو باندې ځان پاتې کړ او چې کم منګه ذکر وکړو ابو لبابا او دا غ ملګری چې یا نه یا وو یا پینزو او درې کسان چې دا غي نمونه موږ پرون واغستېدل اغي وی بغیر د دې سو کسانو نه موږ ته چې کوم دی په مدینه کې بل څوک نه ښکارېدل موږ به حیران او پریشان وو چې موږ ولې پاتې شو. نو د دې وجې نه هغه سخت تکلیف قریب وو چې په دې دومره سخت تکلیف کې او دې دومره سخت تکلیف ته غاړه کې خودل زړونه کاږه شو وي. خو الله تبارک وتعالی وایي ما مهرباني وکړه په دې باندې ولې چې کله یو سړی قدم د الله د پاره اوچت کی الله تبارک وتعالی امداد دا غسر شروع شي. نن زمون مسلمانان ولی من کمزور یو من د الله د پاره خالص قدم اوچتون کی نیو او که قدم اوچتو پای کې سور سور زمونږ چې کم نه نخری او سمر سمر زمونږ په هغه کې ګیلی چې الله ستا په دین کې روان یو مونږ ته تکلیفونه میلاویږي. وراشه وګوره نبی علیه السلام ته اغه صحابی راغی یا رسول الله ته موږ له دواګانې نه واړې په موږ کوم حالت ته نبی علیه السلام ورته وی یا حباب تا ته پته نشته چې په خوا به خلکو لا ځمکه وکنستې شو تر د نامه نامه پورې به په هغې کې چې کوم دی نو خخ کړی شو د پاسه نه به پیاره کې خو د دوه پاړۍ به شو خو د الله د دین نه نه وغوښتلی او تاسو تلوار کوئ لکه ته تلوار کوئ تلوار مکا دار تلوار خبری نی دی د دې وجینا چې کله امتحان دی نوح علی السلام راضی نو وخت امتحان بسورې نو نه نیم سو کال امتحان او نوح علی السلام او دارنګي کیپیت ته امتحان بسنګي پاغه باندې واقعې د ابراهیم علی السلام ذکر کړی وا چور ته پکې هم دانګل راضی مونږ چې ته تیاری ګو مونږ چې نو غوښی د دنیا د پاره خو چې کوم دینو ځان قرباني کولو ته تیار یو خو چې د خیرت ته پاره نوک مو یا الله دا موږ ستا د پاره نور اوتی په الله باندې احسانات بیا چې کوم دینو خلق کړی استغفر الله دا توفیق چې د الله په دین کې درکړی دی دا یو جدا احسان دی چې موږ ته قرآن ته کینولو دا زمونږ ستا کمال نه دی دا د هغه په موږ باندې یو لوی انعام دی چې خپل کتاب ته کینولې په الله یقینو که د الله توفیق نی که حق مسلې ته تکینی په الله دا یو عظیم انعام کړی دی. نو الله تبارک وتعالی وایي قریبه وه چې دې زړونه کاږه شوې وي خو الله پې عظیم انعام وکړو ځکه چې قدم یې اوچت کړی و د الله په لاره کې. الله تبارک وتعالی د پاره چې څوک قدم اوچت کړي ان شاء الله نه دنیا کې بے ضایع کیږي او نه په آخرت کې هغه بے ضایع کیږي. دنیا کې هم الله وخودل آغا صحابه چې پیون شوی کپڑے یا چولی وی دا غی په نکاح کې آغا خزی را لی چا دا باچایانو خزی وی آغا غی چرتا بد رزن ولی دلی صحابه دې حته ورسېدل هغه پیوند شوي کپړو والا دا ولې طاقت د ایمان پکې راغی او کله چې طاقت د ایمان راشي دنیا بستا خپو کې پرتی نن دنیا مونږ د سر د پاسه ګرځو ولې د دې لپاره چې مونږ سره صرف د دنیا قدر او قیمت دی کله چې مونږ سره د آخرت قدر او قیمت پیدا شي بیا اصحاب کعب ته وګوره هغه کلی پرېږدي خو الله پرې داسې خوب راولي چې درې سوه او نه کاله اوده کوي بیا در باندې الله آرام راولي خو چې د الله دپاره دی به نن د پلار پسې قبر به وله پخې وي یاره بیا به راته خلک وایي چې یاره پلار له قبر پوخ نه کړه خلکو ایمان بیلي د خلکو دپاره جمعه یاره ډېر خلک مې ولیدو و یاره که مونږ ونه کړه ټیک ته مسلې نه خبر یو خو که جمعه مې ونه کړه نو بیا به راته د اجره کې خلک وایي چې دا مونږ وایي زه د اجرې د خلکو بنده شوې الله په دین کې د پیغمبر په طریقه کې د خلکو سره خیال ساتي ګټي ایماني وشتي کېږي پیغمبران هغې د دې خبرې خیال نه دی ساتلی او ته چې کم نه صرف د خبرو دپاره خیال ساتي د خلکو د دین په طریقه باندې کار وکړه ثواب به دې هم میلاو شي او خیر به درته خیر میلاو شي نو قریبه وه چې د دې زړونه کاږه شوې وي خو الله تبارک وتعالی پرې مهرباني وکړه انه بهم رؤوف الرحیم د الله په دې باندې مهربانی کوونکی رحم کوونکی دی الله ډیر مهربانه دی الله دې د خپلې مهربانۍ نه زمونږ هم سي نصیب کی او الله دې زمونږ مزید همیشه د پاره ټول چې څومره زمونږ ملک دی پاکستان چې نن سبا زمونږ د 15 او 1 کالونه په یو مصیبت کې پراتی وو الله دې دا اختیارمند زمونږه اول هدایت نصیب کی او که هدایت یې په قسمت کې نه الله دې تباه او برباد کی او الله دې نیکانو خلکو له زمونږ د ملک تاواګې په لاس کې ورکړي کور په کور خلک پریشان دي دغه بیمانو خلکو د وجنه چې چا سره اختیارات دي او خلک یې په لړزان کړی دی خلک یې سزا یافته کړی دی او کور په کور په هر چا باندې ټیکس ولګېدو داسې یو سیز نشته چې ستا چې کم دی کچی اخلی که صابون اخلی که هغه چې کم دی ته ځان ته بجلی لګی که ته ځان ته په یو بجلی کې 15 او 16 قسمه ټیکس په تا باندې لګي دا خو به په کافرانو مسلمانانو لګاو چې ستا په ملک کې به اوسېدل یا به ټیکس ورکوي او یا به چې کم دی مسلمانېږي نن تی چې کم دی د غیر مسلمه په ځای باندې ودرولی چا هغه چا چې هغه د پردو ملکونو غلامان دي او د هغې غلامي کوي هغه غلامان نن چې کم دی منګای او خپل غلامان وګرځولو او منګه والله عالم تر کومې پورې دا چلیږي د الله نه دعا غواړو چې الله د دې غلامۍ نه مونږ خلاص کړي الله تبارک وتعالی او ډېر خلک نه پوهېږي لا اوس هم دی پسې روان دي او د هغې صفتونه په فیسبوک باندې او په سس باندې هغې صفتونه کوي د هغې د پاټو ملګرتیا کوي و دا بې ایمانه تا ته معلوم نه شو چې ته بیا هم د دې ملګرتیا کوي د بې ایمانه سره ملګرتیا وایي د خپل کلي دله سړی چې نه پېژنې نو د پردي سړی د پردي کلي دله سړی چې نه پېژنې ستا د کلي د دله سړی سره به یارانه دوستانه نو چې تجربه دې کړه نو بیا ورپسې سله ځې الله تبارک وتعالى دې هدایت نصیب کی زړه دردیږي ته قران په مخ کې د الله نه دعا غواړو چې الله کم د اختیارمن خلق ته دا کم ظلمي شروع کړی دی هدایت نصیب کې اول ولله هدایت دعا غواړو کې یا الله تا ته پته چې هدایت په تقدیر کې نشته یا الله دې د ملک نه واخلي او زمنګ د ملک او د مسلمانانو واګي چې کم دی هغه خلق لور کې چې د قران او د سنت تابعدار دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار دي او په ملکی وګوره څه قسم لا شرکیات او بدعات خواره دي ځای په ځای چې کم دی اد پیران دي او دا رنگ یې غي چې کم دی خپل دکانونه کولاو کړی دي او خزي ولزي په پردو خزو باندې لاسونه وای جنکای ور سره خلکو چې کم دی ورته بخلی دي دا غي په کورونو کې ځواني جنکای دي لګیا دي کارونه کوي مهنتونه کوي او آغا اختیارمن هغه د دین نه دی خبر چې دا وګوره دا څه سمرا چې کوم دی نافرمانی ده الله تبارک وتعالى کیږي کوسه په کوسه باندې دا رنگی نشانونه به د لاسونو جوړ کړي په تمام بازارونو کې راشه خپل قسمت معلوم کړي که زمونږ حکومت اسلامي ودا شی به شوی دا رنگی حکومتونه جوړ دي ځای په ځای چې کوم دی باباګان دی غیر خلک زی او غیر مدد کوي او هغه ځای کې لنګری چلیږي او څنګه لالیږي که چېرې اسلامي حکومت او نیکان خلک وي دا ګمبتونه به روان کړي او که نه به روان کړي تاسو نه تپوس کوم د قرآن د تعلیماتو مطابق نبی علیہ السلام وی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لعنت الله په يهود او په نصارو چې د پیغمبرانو د قبرونو نه جمعتون جوړ کړی. نو پیغمبر د قبر چې کم دی نه د هغې دپاره الله پاک نبی علیه السلام وی لعنت دی پې. نو چې د عامو خلکو قبرونه ته د هغې نه د جوماتونو شکل ورکړي یا زه هلته چې کم دی د هغې نه غواړئ چې شرک کوي. او دا د ټولو نه غټ شرک دا دی چې د قبرونو والا نه غوښتلی کېږي او د پیرانو نه خپل چې کم دی او خپل لاسونه بل ته ښایي چې صرف لاس دی. خو نبی علیه السلام وی فلا صلات له 40 یوما سلوی خرزی د موز نه قبلیږي چې تا چاته وي چې زما د لاس ته لکیره وګوره. او که دا د یقینو کو چې درختیا وي فقط کفر علی ما انزل محمد په نبی علیه السلام چې کوم کتاب نازل شوی دی په هغې د کفر وکړو. ځکه چې قرآن کې دی لا یعلم الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون. د غیب علم بغیر د الله نه بل چا سکه نشته. او دی خلکو ته چې دا قبرونو والا خلک ولې ځي دی ته دا پته نه لګي چې موږ به کله را پاسولو کېږي. نو چې د خپل ځان نه خبر نه دی الله پاک وایي نو ته ولې څنګه ځې او رغواړې ته او را مدد کوي. د دې نه به نور قرآن څنګه چې کم دی تا پوه کړي. خو افسوس چې موږ غوږونه بند دي او حکومتونه زموږ چې کم دی په ګمراهۍ کې روان دي او د هغې تایید کوونکي په ملک کې چې کم خلک دی هغه هم په ګمراهۍ هغې پسې روان دي او د هغې تایید کوي. سره د دې نه په نبی علیه السلام وی یو مؤمن مسلمان با د یو سوري نه یو ځلې چې کوم دی ډز خوري. چا ویلی دی نبی علیه السلام وی او موږ سوره وخت ډزونه وخوړل 15 یا کاله موږ ډزونه وخوړل دا غي سوري نه موږونه پیژندې دل. ډېر داسې پیژدای کړی دی خلکو او ډېر چې کوم دی غټ غټ تعلیم افته ځانته وی بیا هم دغه ګمراهانو پسې روان دي او ګمراهانو لستاینې کوي. الله پاک ته هدایت نصیب کی. الله تبارک وتعالی دې زمون حالت یا الله د نبی علیہ السلام د صحابه او رضوان الله اجمعین تابعداری زمون نصیب کی. ما کان للنبی نشته د پاره د پیغمبر ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي ان یستغفروا للمشرکین چې بخانه وغواړي د پاره د مشرکان ولو کانوا اولی قربا گر کوي خاوندان د خپل ولای من بعد ما تبين لهم فاستغنى تخكار شديتا انهم اصحاب الجحيم تدغه کسان دي خوندان د جهنم. وما كان استغفار نو استغفار د وما كان استغفار ابراهيم نو بخانه غختل د ابراهيم عليه السلام لابي د پار د خپل پلار الا عن موعده نو مگر د يونيتي پوري وعدها اياه چې وعده کړي وعده دي د خپل پلار سره. فلما تبين له ان قرچ خکار شدتا انه عدو لله چې دا دشمن د الله تعالی دی تبرأ منه نو بیزار شدتنا ان ابراهيم يقينا ابراهيم عليه السلام لاواح حليم عجزي كون کې برداشت والا. وما كان الله ندي الله تعالی ليذل قوما چې مرد گمراهي وي په یو قوم باندې بعد از هداهم فاستغنا چې توفیق ورکړي وي الله دی ته حتا تر دې پورې بیان لهم چې ښکار شي دی ته ما یتکون اغا چې ښکار شي دی ته اغا چې دی په ځان ساتي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کل شی ان علیم فارشیز باندې پوه دی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی له ملک السماوات والارض الله لري اختیار د اسمان نو د ځمکه دی بچای د اسمان نو د ځمکه دا یحی و یمیت جندی کول کی عمر کول کی او مالکم من دون الله نشته استاد او پار سیوا د الله تعالی نه می ولی ان سوک دوس ولا نصير او نیم دادی. لقد تاب الله على النبي تاکیک مهربانی کړی د الله په پیغمبر والمهاجرین او په مهاجرین باندې والانصار او په انصار باندې الذين تبعوه او هغه کسان چې تابعداری کړې و د دې پیغمبر په ساعت العسرت په هغه ګړی د تنگسیا کې په وخت تنگسیا کې من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس دا غنا چې قریب چې کاګ شوې زړونه د یو ډلې د دین ثم تاب علیهم بیا مهربانی وکړه الله په دې باندې انه دا الله تعالی چې دی بهم رؤوف الرحیم په دې باندې مهربانی کوونکې رحم کوونکې دی.